Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Jaka Janna, dzień dobry, dziś w budziku. Na budziku 4 po 4, zatem pora na piosenkę dnia. Dziś Roger Waters. Stoic, noble prince, wait for her. with seven pillows laid out on the stair. The scent of those incense fills the air. Be calm and wait for. And do not flush the sparrows that are nesting in the braids. All along the barricades, wait for more. And if she comes so, wait for her. And if she comes late, Roger Waters dziś w piosence dnia. Wielokrotnie do usłyszenia z najnowszego albumu wydanego na początku czerwca. I dodajmy z tych wyliczeń specjalistów, którzy obserwują, skrupulatnie odnotowują karierę byłego lidera Pink Floyd, że to pierwszy od 25 lat pełny solowy album artysty i pierwszy od 12 lat studyjny album tego artysty właśnie. Dziś wielokrotnie do usłyszenia z najnowszej płyty Wait for Her, numer 10 z tego właśnie wydawnictwa Roger Waters. Do usłyszenia także w piosence dnia w porannej audycji. Zapraszamy do trójki po 8.30. Tymczasem na budziku prawie 10 po czwartej. Nasza miłość ma skrzydła. Nasza nasza podróż trwa. Nasze skrzydła nie z wosku i nie z ptaków są piór. Nie, nie jesteśmy jak Ikar, on ze słońcem miał spór. Nie wypuszczajmy dłoni, nie, nie zostawiaj mnie. Miłość musi mieć skrzydła dwa, a jedno skrzydło nadbyt słabe, żeby unieść się. Nasza miłość ma skrzydła, jeszcze skrzydła ma dwa. Miłości, jak słyszeliśmy, dwa skrzydła potrzebne. Tak samo i w radiu też podejrzewam, co już tam prowadzący, nawet i najlepszy redaktorek, bez słuchaczy, martwe radio. Tak mi się wydaje. Mówię to dlatego, że jak zwykle o tej porze sięgamy po pierwsze sygnały od Państwa, zarówno te mailowe, jak i telefoniczne i smsowe. Zatem przypomnę, dla wyrównania szans, budzik@polskiradio.pl to adres mailowy, 2273, numer telefonu i jeszcze numer skrzynki smsowej 71335. No to wydaje mi się, że nowy tydzień wraz z poranną korespondencją czas zacząć. A zatem trzy szybkie ciach, ciach. Niech mówią nam, co chcą, niech śmieją się i tkwią. 17,5 minuty po godzinie 4. Po wszystkiemu pozamiatane 3 szybkie dla panów. Bardzo się cieszę i gorąco pozdrawiam pozostałych korespondujących, szczególnie panie, które no co prawda na pudle się nie znalazły, ale jeszcze będziemy sięgać po te także pań sygnały. Pierwszy telefoniczny od pana Wojtka, nasz budzikowy kuchcik już na posterunku, proponuje gulasz, a może z cukinii, a może z dyni, a może jeszcze z czegoś, a może gulasz grzybowy. O, jeszcze trzecia propozycja, zapisałem sobie. Bardzo dziękujemy, smakowite propozycje. Pan Wojtek, nasz budzikowy kuchcik już jest z nami, bardzo się cieszymy. Meldunek pogodowy, 15 stopni mgły na polach, tłumią się pięknie, a na niebie też cudne widoki. Z drogi Płock-Poznań pan Krzychu dziś jako pierwszy mailowo. No a SMS-owo pani Alina dziś wolny poniedziałek. To jest to, melduje obudność i nasłuch do urlopu jeszcze półtora miesiąca. Kot szaleje, poranek ciepły i przyjemny. To już po pierwszej kawie. Dziś wizyta w schronisku, miłe spotkanie z podopiecznymi. Pozdrawiam serdecznie. W nowym tygodniu pani Alina. Zostawiliśmy sobie słuchaczkę na taki no, deser, wisienka na torcie w gronie męskim. Choć jak podglądam, no męskie grono też w pozostałych sygnałach. Zatem może i panie wezmą górę. Dziś jest okazja do tego, by się, że tak powiem, podciągnąć. Sygnały mailowe, telefoniczne, SMS-owe. Te trzy pierwsze już za nami, ale kolejne zagraniczne, krajowe. Bardzo będzie nam miło rozpoczynać nowy dzień i nowy tydzień w budzikowym, rodzinnym gronie. Serdecznie do tego zachęcam. 19 minut po godzinie 4. Już za chwileczkę, już za momencik powitanie nowego dnia. Przywitanie tych wszystkich ważnych dat to później. Oczywiście do muzycznego kalendarza jeszcze będziemy zaglądać. Wszystko po kolei w swoim budzikowym, właściwym, myślę, rytmie. Na dzień dobry, Bulldog, jak mawia pan Kazimierz, Bulgot. Deszczu krople zamieniają moje włosy w mokrą plamę, gdy zastanawiam się, czy krople deszczu są to, czy to moje łzy. Okolica bardziej pusta, to podwórko echem żyje już. Może zdołasz ujrzeć kogo, ale wtedy lepiej oczy zmruż. Deszczu krople rozmazują pamięć, która ze mnie dzisiaj drwi. Czy jedyne co zostało, to pogasić światło, zamknąć drzwi? Czemu wszyscy wyjechali, kto zamienił dobro im na zło? Czemu tutaj nie zostali, zostawili pusty każdy dom? Czemu wszyscy wyjechali, jak to stało się, że siebie tu nie widzieli tutaj więcej, powiedz, zamieniam się w słów. Kawaleria bez nadziei już zdobyła tu przyczółki swe. Kto by chciał chciał takim sposobem spędzać swoje noce, swoje dnie. To doprawdy prawda naga, niewesoła, czy tak chcesz, czy nie. Nigdy nie jest tak najgorzej, aby nie mogło być bardziej źle. Tylko tyle i zarazem tyle mi brakuje pojąć, gdzie. Czemu was tu nie ma tu nikogo obok mnie. Czemu wszyscy wyjechali, kto zamienił dobro im na zło. Czemu tutaj nie zostali, zostawili pusty każdy dom. Czemu wszyscy wyjechali, jak to stało się, że się wietrzy. Nie widzieli tutaj więcej, powiedz, zamieniał się w słów. Czemu wszyscy wyjechali? A no właśnie, jeszcze nie wszyscy, jeszcze nie wszyscy. Sygnały od Państwa napływają, kolejne również te z podróży, z wakacji i z urlopu. Bardzo nam miło witając także i na urlopie wszystkich tych, którzy to na wakacjach. Jeszcze do tego tematu wrócimy. Na razie trzy daty z historii, przypomnienie tego, co działo się 24 lipca. I tak 725 lat temu zmarła święta Kunegunda, święta Kinga. W 1715 roku papież Benedykt XIII przyznał Kindze tytuł patronki Polski i Litwy. 137 lat temu urodził się Ernst Bloch, amerykański kompozytor pochodzenia szwajcarskiego, twórca m.in. Rapsodii Ameryka oraz opery Macbeth. Na jeszcze jedna data, 37 lat temu zmarł Peter Sellers, brytyjski komik. Trzy daty na teraz. Oczywiście spoglądając w karteczkę z kalendarza odnotowujemy, że przed nami poniedziałek, 24 lipca, 205 dzień tego roku. Słońce, dziś będziemy świętować. Obudzi się punktualnie o 4:44, tak, to dziś wyjątkowy dzień raz w roku. Słońce zajdzie 20 minut przed 21, a dzień potrwa już niecałe 16 godzin. Jak wcześniej wspominaliśmy, rocznicę śmierci świętej Kunegundy, świętej Kingi, dziś właśnie imieniny Kingi, Krystyny, Olgi i Lubomira. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No co tu dużo mówić, poniedziałek, 24 lipca, 25 minut po godzinie 4. Dzień dobry Państwu. Feeding. kordyliery. Dzwonek znów przed drzwiami zaskoczył mnie i kroki za szybkie i uśmiech na zbyt szczery. Posłuchaj mnie spokojnie i nie złość się. Wodecki, Mitch and Mitch Orchestra and Choir. Jeszcze przed prognozą pogody. No i jeszcze przed prognozą pogody, bo państwo już wiedzą, że 4.30 zaglądamy do najświeższych prognoz. I już się oberwało po synoptykowi, że pogoda do kitu, że przejście takie deszczowo, burzowe, oberwania chmury. No takie właśnie lata, właściwie lipiec, najbardziej deszczowo, o czym niektórzy zapominają. No ale wracamy do prognozy bieżącej, bo to już po 4.30. Najpierw rzut oka na satelitarną mapę Europy. Europa Wschodnia oraz częściowo zachodnia i centralna pod wpływem niżów. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują wyże, no a Polska w zasięgu rozległego, wieloośrodkowego niżu. Na wschodzie i południu kraju zaznacza się strefa falującego frontu chłodnego, oddzielającego powietrze zwrotnikowe od powietrza polarnomorskiego. No i dziś też będzie się burzyć i będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na południowym wschodzie możliwe burze, a wiatr zachodni i północno-zachodni słaby, na Pomorzu umiarkowany, a w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. Ciepło i z samego rana i w dzień od 21 stopni na wybrzeżu, w centrum 25-27, a najcieplej dziś na Podkarpaciu do 29 stopni. Muzyka. drzazgiem mebla, zestą spada szkło i ciągle wyje wściekle, pięściami krusza złość. Znów każda myśl, kolejne dni na ostrzu noża, choć moja twarz pogodną maskę ma. Paznokcie drą materiał, przez okno leci sprzęt, podpalam książek regał, zagryzam ciszy dźwięk. Kolejny dzień znowu jest na ostrzu noża, wciąż w głębi mnie tak dzieje się. Mów do mnie, mów, gdy dzwonię znów, biały szum gorszy od pogardy. Mów do mnie, mów, dzwonię znów. Choć tyle zrób, ha! Pękają we mnie ściany, obracam wszystko w gruz, w rozpaczy pogrzebany, ból wpełza mi do ust. Znów każda myśl, kolejne dni na ostrzu noża. Za 25 minut piąta. Lista obudzności i listą obudzności. Oczywiście mailowo, telefonicznie i smsowo, krajowo i zagranicznie. Ale tu i teraz bawimy się w tę naszą rozgrzewkę muzycznych szarych komórek. 71335 smsowo. Czekamy na Państwa, no właśnie, propozycje. Cóż to takiego łączy? Trzy różne nagrania różnych wykonawców i co nawet z różnych epok. Ale w pewien sposób gdzieś jest jakiś tam łącznik, który zrodził się w budzikowej Łepetynie. W tej sprawie 71335. Pierwsze nagranie już za nami. Można się zastanawiać. Podejrzę skrzyneczkę smsową. Już pierwsze strzały po pierwszej nutce. No, można powiedzieć, że są, ale jeszcze nie trafione. No, zatem zachęcamy. Jest jeszcze kilka minut na to, by zebrać myśli i zastanowić się, cóż to takiego dziś właśnie. 71335, drugie i trzecie nagranie z rzędu. Przyjemnego słuchania, prawidłowych odpowiedzi, a na pewno nie jedna z nas, nie jeden z nas będzie mógł sobie czy podśpiewywać, nucić gdzieś pod nosem, że właściwie klasyka. Każdy to zna, ale ciekaw jestem, czy ktokolwiek zna dziś prawidłową odpowiedź na naszą zagadkę. Cóż to takiego łączy? Trzy różne nagrania. No, to 71335 i słuchamy. cierpi, bo już pełna mleka. Biegnie do niej Maciejowa, drogą jedzie dyskoteka. Jadą, jadą chłopcy, chłopcy radarowcy. Niebieska czapeczka, przy boku pałeczka. Życie takie zna przypadki, jadą sobie za rogatki. Staną sobie gdzieś w szuwarach, płocie dziura jakaś para. Licznik już notuje, wszystko rejestruje. Szybkie przekroczenia czeka na jelenia. Jechał sobie raz księgowy, robotnikom wiózł wypłatę. Chociaż pracy był wzorowy, też przekroczył małym Fiatem. Już go mają chłopcy, chłopcy radarowcy. Więc zapłacił 300, bo to był artysta. Jechał sobie, powiem szczerze, poborowy na rowerze. Mijał lasy, czarne chmury, jechał szybko, było z góry. Za zakrętem stali, rower mu zabrali. Chłopcy już się cieszą, żołnierz idzie pieszo. Jechał sobie od Dąbrowy, młody, śliczny, dzielnicowy. Na motorze w dezabilu, na wycieczkę po cywilu. Też go mają chłopcy, chłopcy radarowcy. Dostrzegli go z dala, zapłacił górala. A gdy już się zmieszkać miało, to się wtedy okazało, że to nie są milicjanci, że to byli przebierańcy. Czas by już na finał, puenta się zaczyna. Coraz więcej przebierańców, coraz trudniej o oryginał. Trójkowy budzik. Radio Boże. także od razu znowu nigdy. Ejże. Sygnały od państwa w sprawie dzisiejszego budzikowego alfabetu. 3 piosenki na raz, 3 na raz. O, już za nami po pierwszej nutce pojawiły się odpowiedzi. No, ale jednak jest ta jedna prawidłowa, najprawdziwsza z prawdziwych. Za chwilkę o niej. Państwa propozycje. Prędkość, a może podryw, a może niekoniecznie ze Szczecina pogoń. Drogówka, ciepło, blisko, radiowozy, gorąco, smerfy. To też piękne. Dziś jako pierwszy pan Maciek z Warszawy odpowiedział dziś łącznikiem policjanci w związku właśnie z dzisiejszym świętem tej służby. Pan Maciek z Warszawy, brawo, brawo. Sygnały także od pana Jurka i od pana Daniela. Dziś P jak policja. Tak jest w budzikowym alfabecie. Dziś chodzi o policję i o dzisiejsze święto. Właśnie o tym jeszcze wielokrotnie będziemy mówić. Przypomnimy to święto i będziemy składać też najlepsze życzenia w dzisiejszym alfabecie na ostrzu noża i poluzjanci, chłopcy radarowcy, rzecz jasna, Andrzej Rosiewicz oraz przed momentem kobiety w utworze zatytułowanym Radiowozy. A zatem dziś odświętnie policja. Serdecznie gratulujemy tym, którzy to już rozgrzewkę szarych muzycznych komórek mają za sobą. Ciąg dalszy sygnałów, także tych SMS-owych już za momencik, już za chwileczkę. A teraz bardzo proszę, wschodzi słońce, 4:44 i sekund 44. No i już, mamy nowy dzień, już poniedziałek, 24 lipca. Dzień dobry państwu. Zabierz z miasta mnie nad wodę gdzieś, do lasu wybierz. Potykam się o własny cień i myśli swoich już nie słyszę. Huk maszyn wszędzie, radio gra, piosenki, nie rozumiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, ja w mieście żyć już nie umiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, na łąki wieś, gdzie wonne rosy. Połóż w ciszy drzew, powplataj liście w moje włosy. Zasyp w głowie zgiełk i szum, skrzydłami pszczół, płatkami kwiatów. Kochanie, zabierz z miasta mnie, umieram tutaj, oca ratuj. Yeah. Anita Lipnicka i utwór zatytułowany Z miasta. Ostatnio w notowaniu 1851 jako nowość na miejscu 23. Niezmiennie także na początku tygodnia zachęcamy Państwa do głosowania na listę przebojów trójki. Sygnał od Państwa krajowe, gorące 62 Fahrenheit i duchota, żadnych chmur. Jak tu pracować? Pani Agata z bliskiej okolicy Lublina zameldowywuje. Co bardziej optymistyczne, tak brzmi, że niby więcej, że niby cieplej, jak liczymy w Fahrenheitach, no ale jak już tak koło 14, 15, 16 stopni, to tak to wychodzi, koło 60 Fahrenheitów. W Krynicy Zdrój sucho jak na pustyni, całe 57, czyli 14 powyżej. Ptacy śpiewają, aż chce się odpoczywać. To od pana Sławka urlopowo z Krynicy. Pani Irena informuje, że w Mielnie 61, no to też powyżej 15, po prostu tyle chmur, że słońca dzisiaj chyba tylko ukradkiem zaświeci. Donoszę, że nie wstałam z łóżka, bo dzisiaj wolny. No naprawdę, pani Irena. Bardzo serdecznie gratulujemy, pozdrawiamy. Taka wersja zdarzeń też nam odpowiada, mimo że człowiek jeszcze w łóżku, w pozycji horyzontalnej, ale jednak na nasłuchu. To się bardzo liczy. Pani Kaśka, tak mówię Kaśka, bo tak się podpisuje nasza słuchaczka. Pani Kaśka informuje, że Kraków już obecny. No a dziś wspólny mianownik, no, bardzo prosty. Chłopcy. Jeszcze nawiązując do dzisiejszych policjantów. Chłopcy. No może i policjanci też się dziś zdarzą w zestawie muzycznym. Koło 15, bo ciepło i całe 59 Fahrenheitów. Gęsta mleczna mgła, łatwo zabłądzić. Pan Mateusz z Kielc nie błądzi, a trafił pod właściwy adres z budzikowym, właśnie trójkowym nastawieniem. Bardzo się cieszymy. Pan Andrzej o tym, że w Krakowiu 16, niemal pełne słońce. Jak ja tak rowerkiem do pracy, po pracy, po drodze, po pączki z miasta Smoka Wawelskiego. Pan Andrzej także zdaje relację. Pan Adam z małżonką tradycyjnie w tanecznym krokiem przy budzikowej muzyce. No, naprawdę, podziwiam Państwa. Koło 15, czyli też 57 u pana Tadeusza, wałbrzuch na nasłuchu i zapowiada się pełne słońce. Pan Paweł informuje, że w Łosicach plus 17, w Łodzi to od pana Zdzisława niedobudzonego, bo tak się podpisuje, całe 16 i nie pada. I jeszcze Suwałki też słuchają i odpowiadają, a odpowiada pani Bożena. Pięknie dziękujemy. Sygnał z Gdyni. Pan Piotr, kierowca autobusów miejskich, także jest z nami, bardzo się cieszymy. Na dzień dobry z Kielc, kolejny sygnał, tym razem od pana Marcina. Szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim dojeżdżającym, wielu z Państwa właśnie z drogi przed albo za chwilkę w drodze do pracy. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, też jest z nami. Na Warmii w drodze do pracy, a wracamy z mini urlopu. Upałów afrykańskich brak. No, o tych upałach i o tym, co dzieje się w pogodzie, a pogoda dynamiczna, jeszcze będziemy mówić. Tymczasem za 8:05, za chwilkę zagranica. Reggae night. Dove Kings i Reggae Night, a podczas nocnej szychty w pogotowiu pan Wojtek Manchester się kłania. Życzymy spokojnego dyżuru. Wilno też na nasłuchu, pełne słońce i 50 Fahrenheitów, czyli dycha. Ptacy śpiewają i prawie godzina szósta, pani Marzena przy porannym praniu. Wilno, Litwa też jest z nami. Na dzień dobry, pani Marzena z Seszeli też jest. Informuje, że był pogodny, wspaniały weekend na Seszelach. Poniedziałkowy poranek wstaje podobny. W sobotę udało się po raz kolejny zająć trzecie miejsce w biegu na 5 kilometrów. Brawa dla pani Marzeny, a wczoraj były fantastyczne uroczystości w Port Victoria. Fantastyczne również zdjęcia, dokumentacja fotograficzna tych wydarzeń. Bardzo pięknie dziękujemy. Fionia, Morgan z rana na Fyn, pan Sebastian, poranek z 14 stopniami, bezchmurne niebo, dokumentacja fotograficzna jest, weekend co prawda był deszczowy, tak jak u nas, ale zapowiada się, że ma być słonecznie, no i byle do czwartku, w czwartek w Opolskie na 10 dni urlopu, co zapowiada pan Sebastian. Udanego życzymy i fantastycznego urlopu. Jeszcze pani Ewa i pan Piotr zza Wielkiej Wody, krótki meldunek niedzielno-poniedziałkowy. Bardzo dziękujemy. Spotykaj swój kolejny świt, by szybko dzień pechowy minął, nawijaj mu swingowy rytm. Taba, taba, taba, taba, ta bardzo przenikliwa myśl. Daba, daba, daba, daba, da barwę twoim dniom, więc już od dziś do przodu żyj. Żyj kolorowo, marzenia najbarwniejsze miej. Do przodu żyj, a daję słowo, napotkasz mnie na drodze swej. A ja już o to się postaram ze wszystkich sił, byś kolorowo żył, byś kolorowo żył. Znasz mi, że przeżyć warto tak, choć parę chwil, by życie miało wdzięk, by życie miało styl, by życie się z myślą zaczęło rymować upartą, że warto właśnie tak żyć, kolorowo żyć. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr.